เรามาเริ่มต้นฟังธรรมะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมะด้วยท่านฟังนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหมวดธรรมะที่เป็นข้อๆมาอธิบายทำความเข้าใจกันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมะกันซะก่อนสัก10ถึง15นาทีเป็นเวลาที่พอดีท่านผู้ฟังในการที่จะให้จิตใจของเรานั้นเริ่มพอที่จะมีความสงบเย็นมีความเข้าใจในหมวดธรรมะต่างๆที่จะนำมาอธิบายกันเริ่มต้นด้วยการที่ให้ท่านผู้ฟังมาสังเกตการสังเกตการเอาใจจดจ่อนั้นก็คือการตั้งสติเอาไว้นั่นเองตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจโดยใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เกิดสติในการที่จะให้มาระลึกถึงเมื่อเรามาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังสติก็เกิดขึ้นตั้งขึ้นอยู่นะที่ตรงนั้นสติคือการระลึกได้ก็พอเราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันก็เกิดขึ้นเลยทันทีจิตของเราเนี่ยมันประหลาดตั้งวางอย่างหนึ่งคือจะว่าประหลาดก็ไม่ใช่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ที่ว่าพอมันตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนมันจะน้อมไปในทางนั้นในที่นี้ถ้าเรามาตรีตรึกคิดนึกมาถึงลมหายใจจิตเราก็จะน้อมมาโอนมาเอ็นมาเอียงมาเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ท่านผู้ฟังที่ถ้ามันน้อมเอียงเอ็นเอียงไปในทางที่ตะวันออกนี่เราตัดมันตรงไหนมันก็ต้องตกลงไปทางที่ตะวันออกแน่นอนเรามาระลึกถึงอยู่กับลมหายใจจิตเราโน้มเอียงมาในทางลมหายใจสติก็มีกำลังมากขึ้นนี่คือหลักการธรรมดาท่านฟังเราตรีตรึกระลึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นระลึกถึงลมหายใจไว้ไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องอื่นต่อมากำหนดระลึกถึงตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจท่านผู้ฟังเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนก็ให้เรามาระลึกนึกถึงระลึกรู้ถึงลมหายใจของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอหรือเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังยังสบายๆเวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจอยู่อย่างนี้ก็เราใคร่ครวญพิจารณาไปในกายด้วยท่านฟังเพราะจริงๆแล้วลมหายใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นธาตุลมกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมแต่ในทางการแพทย์เขาก็จะบอกว่าประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่มีเป็นเซลล์เป็นอะตอมเป็นโมเลกุลมาประกอบกันนะคือในทางวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าในเซลล์อะตอมอวัยวะออร์แกนพวกนี้มันก็มีลักษณะที่มีความแข็งแต่ไหนมันแข็งเราก็เรียกว่าเป็นธาตุดินแต่ไหนมันเป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนั้นคือธาตุน้ำถ้าไหนเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้อันนั้นคือธาตุไฟอันไหนเป็นลมไหวตัวพัดตัวได้อันนั้นคือธาตุลมดินน้ำไฟลมมีอยู่ในกายของเรานี่แบ่งอย่างนี้เราพิจารณาดูว่าโอ้ธาตุภายนอกก็มีที่เป็นดินน้ำไฟลมเหมือนกัน ธาตุภายในก็มีที่เป็นดินน้ำไฟลมก็เหมือนกันอย่างอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ไปผสมปนย่อยดูดซึมกันออกมาเป็นหนังเป็นเนื้อของเราอย่างบางทีเขาต้องการให้หน้ามันสวยหน้ามันเด้งคุณก็ไปซื้อคอลลาเจนมากินใช่ปะหรือไปกินอะไรที่มันจะแบบดีต่อสุขภาพผิวเอาถ้าป่วยเป็นโรคนี้ก็กินอันนี้หรือป่วยเป็นโรคนั้นอย่ากินอันนั้นมันจะมีที่แบบจะเสริมกันจะกำจัดกันไปก็นี่แหละคือของที่เรากินเข้าไปของที่เรากินเข้าไปมันก็ไปอยู่ในตัวเราแต่เป็นลักษณะของเหลวก็ไปเป็นธาตุน้ำในกายของเราเป็นธาตุน้ำมาจากข้างนอกสิ่งที่เป็นของแข็งเป็นธาตุดินมาจากข้างนอกก็ไปเป็นธาตุดินในกายของเราบางทีธาตุดินเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชื้อเพลิงเป็นความร้อนเป็นธาตุไฟขึ้นมาแม้แต่ตัวธาตุเองดินน้ำไฟลมเนี่ยบางทีก็ยังเปลี่ยนแปลงไปในธาตุของมันได้เช่นน้ำบางทีก็เป็นแข็งได้บางทีก็เป็นไอขึ้นมาได้เป็นทั้งดินน้ำแล้วก็ลมอันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงได้ดูตัวธาตุที่มันประกอบขึ้นมาเป็นกายของเราเนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงได้จากเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังเป็นอย่างอื่นหรือแม้แต่ในธาตุน้ำมันเดียวกันเองก็จริงเถอะก็ยังเปลี่ยนแปลงได้จากภายนอกเข้ามาภายในได้อย่างน้ำเลือดของเราเนี่ยทุกฝั่งหรือน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยทุกฝั่งก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปในทางปากของเรานี่แหละมันก็ปนกันกลายไปเป็นเลือดดื่มน้ำเข้าไปมันก็ไปในกระแสเลือดก่อนแล้วไปในกระเพาะปัสสาวะด้วยไหลตามซึมซาบกันไปจากภายนอกก็เข้ามาภายในปัสสาวะออกไปเลือดไหลออกไปมันก็กลายไปเป็นภายนอกวนกันไปอยู่อย่างนี้แม้แต่ที่อยู่ภายนอกเองแต่ละธาตุก็เปลี่ยนแปลงกันเองไปได้แม้แต่ธาตุเองอยู่ในภายในแต่ละธาตุก็ยังเปลี่ยนแปลงกันไปได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือมีความไม่เที่ยงเอาเป็นไปตามอะไรแต่ไม่ปัจจัยของมันที่ปรุงแต่งกันอยู่ในกายของเรานี่แหละด้วยธาตุลมที่เราใส่เข้าไปนี่แหละตามเหตุตามปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันมาเช่นคนที่ออกกำลังกายมากหน่อยไอ้ธาตุดินมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธาตุไฟคือเป็นความร้อนน้ำหนักก็ลดลงลดลงน้ำก็ไหลออกไปเป็นเหงื่อน้ำหนักในร่างกายก็ลดลงไปการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงโดยใช้กิจกรรมของร่างกายทำให้เกิดธาตุไฟมากขึ้นเผาผลาญอาหารไปกล้ามเนื้อก็มีความแข็งแรงมีความตึงขึ้นมาอันนี้ก็ปรุงแต่งไปแบบนี้เป็นคนขยันเป็นคนมีความกระฉับกระเฉงสุขภาพร่างกายดีขึ้นมาได้แต่ถ้าคนที่ป่วยอยู่จะไปออกกำลังกายแบบนั้นมันก็ไม่ได้เอาเขาก็ธาตุนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบหนึ่งธาตุลมหายใจก็เป็นในกายน้อยลงธาตุไฟก็เบาบางลงเบาบางลงจะให้ร่างกายมันมาร้อนมาอบอุ่นเหมือนตอนไปออกกำลังกายมันก็ไม่เป็นปรุงแต่งเป็นแบบนี้ก็มีอยู่ที่เหตุปัจจัยทั้งหมดมันมาเป็นเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรอย่างไรร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมได้ควบคุมได้อยู่ก็ตามควบคุมที่มันจะอนุญาตให้เราควบคุมเปลี่ยนแปลงทำมันได้นั่นแหละท่านจึงใช้คำว่าเป็นอนัตตารูปคือกายของเราเนี่ยเป็นอนัตตาอะไรที่เนื่องด้วยรูปที่อยู่ในกายของเรานี้ทั้งหมดก็ถ้ามันอาศัยสิ่งที่เป็นอนัตตาเกิดแล้วมันจะเป็นอัตตาขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งอะไรก็ตามที่อาศัยสิ่งที่เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมามันก็ต้องเป็นอนัตตาด้วยสิ่งเหล่านั้นคืออะไรความรู้สึกอะไรที่อยู่ในกายของเรานี้ก็เหมือนกันคือเวทนาความหมายรู้อะไรที่อยู่ในกายของเรานี้ก็เหมือนกันคือสัญญา การปรุงแต่งอะไรที่อาศัยกายนี้เกิดขึ้นก็เหมือนกันคือสังขารการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากกายนี้ก็เหมือนกันนั่นคือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาทุกฝั่งเป็นอนัตตาเพราะว่ามันอาศัยสิ่งที่เป็นอนัตตาปรุงแต่งอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นมาความเป็นอนัตตาของมันก็มีไม่ได้ว่าเราจะไปบังคับให้มันเป็นอัตตาหรือเปลี่ยนแปลงจากสิ่งให้มันไม่เป็นอนัตตาเป็นตามที่เราหวังหรือไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่เป็นตามที่เราสั่งเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นนี่เราพิจารณาในกายของเรานี่นะเริ่มต้นด้วยลมหายใจให้เห็นความเป็นอนัตตาในกายด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่แหละทุกฝั่งจิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวสามารถที่จะเพ่งจดจ่อพิจารณาดูให้เห็นความจริงในข้อนี้ได้ความจริงในข้อนี้ทุกฝั่งเป็นความจริงที่มีมาตั้งแต่นมนานแล้วเพียงแต่ว่าบางทีมันปิดบังเอาไว้จุดที่จะปิดบังเราเอาไว้ได้เนี่ยคือเจ้าวิชาปิดบังจะไม่ให้เราเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปให้เราคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจยินดีอยู่ในสิ่งนี้โอ้ยมีที่ไหนเป็นของว่างเป็นของเปล่าเหมือนกับคุณจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยเนี่ยมันไม่มีเหมือนจะไปหาน้ำในพยับแดดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนจะไปหาเวทมนต์คาถาจริงๆจากพวกนักเล่นมายากลเนี่ยก็เจอแต่ความหลอกลวงเหมือนอย่างเราจะไปหาของในภาชนะหม้อเปล่าๆก็เจอแต่ความว่างความเปล่าหาสาระหาแก่นสารไม่เจอสิ่งใดที่มีสาระมีแก่นสารน้อยคือหาไม่เจอความดีจะมาเป็นที่พึ่งความที่มันจะเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีไม่ได้เราก็ไม่ยึดถือในสิ่งนั้นการไม่ยึดถือนั้นหมายถึงการที่เราละออกการที่เรากำจัดออกกำจัดความยึดถือด้วยการปล่อยวางคือจะปล่อยวางได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงในกายของเราด้วยสติเราตั้งขึ้นและวางความยึดถือที่เกิดขึ้นในกายกรณีด้วยกำลังปัญญาที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละจะเห็นตามความจริงได้จิตต้องมีอารมณ์เดียวจิตจะมีอารมณ์เดียวได้เราตั้งสติของเราขึ้นไว้อยู่ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เมื่อสักครู่นี้คือการปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบลำฟังเอาแค่5นาที10นาที15นาทีไม่ยาวเกินไปเอาพอประมาณในการที่เราจะตั้งสติของเราดำเนินจิตการงานในวันนี้มันเป็นมงคลล่ะด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่เรามีเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์5ในกายของเราด้วยการตั้งสติของเราเอาไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งทำฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำธรรมะที่เป็นข้อเป็นการแสดงธรรมที่มีความงดงามของพระพุทธเจ้าเหมือนอธิบายทำความเข้าใจในลักษณะที่จะนำสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันพุทธภาษิตเรื่องเหตุที่กล้าบันลือสีหนาดนะทันติเวมหาวีราปริสาสุวิสารธาตะตากะตาพลับปัตตาตินนาโลเกวิสัตติกังก็พระตถาคตทั้งหลาย ทรงเป็นพระมหาวีระบรรลุทศพลยานข้ามตัณหาอันเป็นเหตุซ่านไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบรรลือในท่ามกลางบริษัทสังยุตตนิกายสีหสูตรก็ที่441ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารเข้าไปเฝ้าณที่ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทมารกล่าวว่าท่านกล้าบรรลือดุจราชสีห์ท่านเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วหรือเพราะคนที่จะพอสู้กับท่านได้ก็ยังมีอยู่นะพระองค์จึงตรัสภาษิตนี้คำว่าทรงเป็นมหาวีระหมายถึงผู้กล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่ในการกำจัดกิเลสทศพลยานหมายถึงพระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคต10ประการเช่นทรงมีฐานาฐานญาณยังรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งต่างๆว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และกรรมวิปากญาณที่ยังรู้ผลของกรรมต่างๆเป็นต้นและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธโดยทั่วไปทุกฝั่งเราก็จะจัดให้เป็นช่วงของการที่จะนำแม่บทคำสอนที่เป็นมาติกาเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในวาระต่างๆสั้นบ้างยาวบ้างมาอธิบายพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้คำสอนที่ท่านประกาศไว้อย่างงดงามให้มันขึ้นใจเราสามารถท่องได้ให้คล่องปากไปเลยถ้าทำได้ให้มีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องในคำสอนนั้นๆในช่วงที่เราเรียกว่าได้ร่มโพธิบทและเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจธรรมะได้อย่างดีเราก็จึงให้มีการปฏิบัติสมาธิกันสักเล็กน้อยในช่วงต้นของรายการวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยอธิบายท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอธิบายไว้อย่างดีมากเลยคือโดยใช้เทคนิคในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยคือคนเราบางทีจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยช่วงยิ่งที่เป็นคอนเซปต์เนื้อหาที่มันยากที่มันแบบว่าจะมีความสับสนมีความซับซ้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัทธาเทวมนุษยานังนี่ก็สามารถมีวิธีการสอนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากหนึ่งในเทคนิควิธีที่ท่านมักจะใช้อยู่เป็นประจำนั่นคือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบยกตัวอย่างเปรียบเทียบหลักการบางอย่างบางทีก็ถ้าพูดอธิบายกันไปก็เข้าใจยุ่แต่มันไม่ซึ้งมันไม่ลึกมันไม่เข้าถึงความเข้าใจแก่นแท้ของมันก็จึงต้องมีการอธิบายในลักษณะที่เป็นอุปมาอุปไมยเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นที่พระวิหารเชตวันท่านฟังตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราภิกษุทั้งหลายก็จึงยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยในข้อนี้ไว้ซึ่งเนื้อหาที่มานี้มาในสังยุตตนิกายเรื่องราวที่เขารวบรวมอุปมาอุปไมยที่เปรียบไว้เหมือนกับงูพิษนี่มีอะไรอะไรบ้างในพระสูตรนี้ก็มีอุปมาอันหนึ่งในหลายๆอย่างที่เปรียบไว้เหมือนกับงูพิษก็จึงยกเรื่องนี้เข้ามารวบรวมร้อยเรียงกันอยู่ในสังยุตตนิกายหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องงูพิษนี่แหละในเรื่องนี้ทั้งฝั่งก็คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะถึงธาตุ4 อย่างที่เราพิจารณาไปเมื่อสักครู่นี้มาพิจารณาไปในกายของเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เปรียบเหมือนกับอะไรยังยกถึงเรื่องขันธ์ห้าคือธาตุสี่นี่เป็นรูปใช่ไหมกระจายแตกเข้าไปอีกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยมันมายึดถือได้อย่างไรก็ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินธาตุสี่ขันธ์ห้าความยึดถือความกำหนัดยินดีมันก็มีมาในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราสามารถจะเป็นช่องทางให้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้นี้เท่านั้นล่ะอุ้ยแต่มันจะไปอธิบายกันแบบเนี้ยทุกฟังเราจะให้เห็นถึงปัญหาถึงความเดือดร้อนว่ามันจะไม่ดียังไงยังไงเราจะพ้นกันมาได้อย่างไรเนี่ยคือมันแบบธรรมดามากเลยเพลนมากเลยคือแบบโอเคก็เข้าใจยุธาตุ4ขันธ์5อายตนะภายในภายนอก6อย่างความกำหนัดยินดีทีนี้ด้วยความสามารถของพระพุทธเจ้าเลยทุกฟังไอ้หัวข้อที่เรายกมาเป็นมาติกาเนี่ยที่ว่าธาตุ4ขันธ์5เนี่ยท่านนำมาร้อยเรียงนำฟังในลักษณะที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจได้ง่ายๆท่านกล่าวไว้ทุกฟังในสีวิสาสูตรเขาจดบันทึกขึ้นมาก็ความมีดังนี้ว่ามีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วให้โอวาทดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบริเหมือนอย่างว่ามีอสรพิษสี่จำพวกที่มีฤทธิ์เดชอย่างแรงกล้าแต่มีบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นคนทั้งหลายในที่นั้นจึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญก็อสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้มีฤทธิ์เดชอย่างแรงกล้าท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลาเวลาใดที่อสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งเกิดโกรธขึ้นมาเวลานั้นท่านก็จะพึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายกิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ในครั้งนั้นบุรุษผู้นั้นก็กลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกเขาจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายในที่นั้นก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีเพชฌฆาตที่เป็นข้าศึกอยู่ห้าคนได้ติดตามมาข้างหลังท่านพบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้นกิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิดดังนี้ครั้นนั้นแลบุรุษผู้นั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกและกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนนั้นเขาจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญมีเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศคือบินได้เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่านพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะของท่านเสียในที่นั้นกิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิดดังนี้ครั้นนั้นแลบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกนั้นและกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนและกลัวเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศคือบินได้เงื้อดาบติดตามอยู่เขาจึงหนีไปในที่อื่น ขาไปพบหมู่บ้านร้างเข้าแห่งหนึ่งจึงเข้าไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งลูกกลัมภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งอยู่ชนทั้งหลายในที่นั้นจึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญมีโจรทั้งหลายผู้คอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่หมู่บ้านร้างนี้เสมอๆกิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเถิดก็ในกรณ์นั้นบริษนั้นกลัวสารพิษทั้งสี่จำพวกกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนและกลัวเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศและกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านเขาจึงหนีไปในที่อื่นเขาไปพบห้วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยแต่ว่าเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีเพราะนั้นบริษนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าก็ห่วงน้ำนี้ใหญ่นักฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยแต่ว่าเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีอย่ากระนั้นเลยเราควรจะมัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นไปพยายามไปกับด้วยมือและเท้าก็จะพึงถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีพระนั้นบุรุษนั้นจึงทำตามความคิดของตนก่ายข้ามฟากถึงฝั่งโน้นแล้วเป็นพราหมณ์ขึ้นบกไปภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เราสมมุติขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความโดยง่ายในเนื้อความข้อนั้นมีดังนี้ว่าคำว่าอสรพิษที่มีฤทธิ์เดชอย่างแรงกล้าสี่จำพวกนั้นเป็นชื่อแห่งธาตุทั้งสี่กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมคำว่าเพชฌฆาตทั้งห้าคนที่เป็นข้าศึกนั้นเป็นชื่อแห่งอุปทานขันธ์ทั้งห้ากล่าวคืออุปทานขันธ์คือรูปขันธ์คือกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารและกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณและคำว่าเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศคือบินได้เงื้อดาบติดตามอยู่นั้นเป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะคำว่าหมู่บ้านร้างเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหกภิกษุทั้งหลายก็ถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวญอายตนะภายในทั้งหกทางนั้นคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าสูญทั้งนั้นและคำว่าโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหกกล่าวคือตาย่อมเดือดร้อนพระรูปอันเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างหูย่อมเดือดร้อนพระเสียงอันเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างจมูกย่อมเดือดร้อนพระกลิ่นที่เป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างลิ้นย่อมเดือดร้อนพระรสอันเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างกายย่อมเดือดร้อนพระโผฏฐัพพะมันเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างใจย่อมเดือดร้อนพระธรรมารมณ์ท ที่เป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างคำว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อของโอคะทั้งสี่กล่าวคือโอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชาคำว่าฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายนั้นเป็นชื่อแห่งร่างกายของตนคำว่าฝั่งข้างนอนเป็นที่เกษมปลอดภัยเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่าแพ้นั้นเป็นชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิและคำว่าความพยายามไปกับด้วยมือและเท้าเป็นชื่อของการปรารภความเพียรส่วนคำว่าผู้เป็นพราหมณ์ว่ายข้ามฟากถึงฝั่งโน้นแล้วขึ้นบกไปเป็นชื่อแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายในเรื่องราวสั้นๆตรงนี้ระหว่างมีความสำคัญมากๆเลยมีรายละเอียดที่ครบถ้วนไปหมดเริ่มจากเรื่องของธาตุทั้งสี่ที่ท่านเปรียบไว้กับงูพิษงูเนี่ยทุกฟังในทางเกี่ยวกับสัตวศาสตร์เนี่ยที่เขาได้มีอธิบายกันไว้พิษงูเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทที่มันจะออกผลต่อร่างกายของเรางูบางประเภทพอฉกกัดคนนี่พูดถึงงูพิษเนี่ยนะฉกกัดคนแล้วพิษนี่จะทำให้ตัวของเราแข็งทื่อขึ้นมาเลยงูประเภทที่มีพิษร้ายแรงทำให้ตัวแข็งนี่ก็มีหรืองูอีกประเภทหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงถึงขนาดว่าทำให้มันมีน้ำหูน้ำตาไหลมีหนองมีเลือดไหลออกมาทางทวารทั้ง9เยิ้มออกมาหมดแบบนี้ก็มีหรืองูอีกประเภทหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายนั้นมันเหมือนกับไหม้อยู่ในภายในคือมันจะเป็นเร่าร้อนรุ่มร้อนอยู่ในกายไปหมดเลยหรือพิษงูอีกประเภทหนึ่งก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมันยึดกันไม่อยู่มันขาดเป็นวิ่นเป็นแว่นออกมาเนื้อเนี่ยมันจะรุ่ยออกรุ่ยออกแต่เวลาที่พิษงูมันออกฤทธิ์เต็มที่เนี่ยพวกที่เป็นหมองูที่รู้จักเชี่ยวชาญงูเนี่ยเขามาฟังอุปมาอุปมาที่เกี่ยวกับเรื่องของงูพิษนี่โอ้ยเขาจะมีความเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าอ๋อมีงูสี่ประเภทเป็นแบบนี้แบ่งตามความร้ายกาจประเภทของพิษของมันเรียกไว้เหมือนกับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุดินคือสิ่งที่มีลักษณะเข้มแข็งธาตุน้ำคือของที่มีความเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ธาตุไฟคือสิ่งที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้ธาตุลมคือที่มันจะไหวตัวพัดไปพัดมาดินน้ำไฟลมเนี่ยนะมีอันตรายนะอันตรายตรงไหนเหมือนงูพิษนะเหมือนตรงไหนทุกฟังที่ถ้าบอกว่าพระราชาสั่งการแล้วว่าเอาเธอจงไปดูแลพวกงูพวกนี้ให้ดีงูบางประเภทก็ต้องการอาบน้ำบางประเภทก็ต้องการกินอาหารเวลานี้ต้องการเข้าที่ร่มบางทีก็ต้องการตากแดดเนี่ยถ้าคนดูแลเขาจะเอางูที่ต้องการตากแดดดันไปเอาไปอาบน้ำนี่มันเกิดขึ้นมามันฉกเลยนะปกติของงูเนี่ยมันจะไม่ได้คิดถึงหรอกว่าไอ้คนนี้เลี้ยงเรามาไม่มีความกตัญญูเนี่ยไม่มีคือมันเพ่งเล็งเอาที่พิษของมันที่ความร้ายกาจของตัวเองใครทำอะไรให้ไม่พอใจนี่ใส่เลยงูนี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มาขวางทางในทางมันนี่มันกัดเข้าให้เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะว่าคือเป็นของเราอยู่ก็จริงคืออยู่ในกายของเราก็จริงอะ แต่ถ้าเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มันปรุงแต่งกันมาเนี่ยนะไม่ได้ตามที่เราจะจับมันไปเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เหมือนงูเนี่ยทุกตัวไปอาบน้ำพร้อมกันไปกินอาหารพร้อมกันบางตัวมันก็ไม่อยากกินอาหารเวลานี้เนี่ยเราทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ธาตุสี่ก็เป็นอย่างนี้ถึงแม้จะมีการประคบประงมนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็ยังมีการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงไปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาธาตุสี่ทั้งที่เป็นภายในกายเราทั้งที่เป็นภายนอกกายเราก็มีธรรมชาติเป็นแบบนี้มีความไม่เที่ยงมีความร้ายกาจที่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ระมัดระวังดูแลให้ดีเนี่ยมีปัญหาได้เขาทำยังไงชายคนนี้ได้รับการสั่งการมาจากพระราชาแล้วให้ดูแลงูให้ดีให้เรียบร้อยแต่เพิ่งจะมารู้ว่างูนี่มันมีพิษร้ายกาจอุ้ยอุศาสตร์เอาของรางวัลเอาอะไรต่างๆมาล่อพอรู้ความจริงเมื่อไหร่ท่านฟังก็รอเวลาที่งูเผลอรอเวลาที่มันน้อยก็หมดแล้วแล้วเราก็ค่อยๆหนีมันจากไปเวลาที่หนีไปจากเจ้าพวกงูพวกนี้ก็คือเวลาที่มันยังดีอยู่นั่นแหละท่านฟังคือถ้าหนีตอนที่มันวุ่นวายร้ายกาจร้อนแรงเนี่ยหนีไม่พ้นนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่เป็นกายของเราเนี่ยถ้าเวลาไหนที่มันวุ่นวายปั่นป่วนเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่โอ้คุณจะมาเดินตามมรรคแปดเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยนี่อู้มันได้ยากก็ต้องรอจังหวะที่มันเผลอคือตอนที่ร่างกายของเรานี่มันยังพอจะดีได้อยู่บ้างอย่างคนเจ็บไข้ได้ป่วยชายุบางทีร่างกายของเรามันก็จะวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าพิษของมันในมันกับหัวงูเนี่ยมันมีอยู่แต่บางเวลาที่มันจะดีขึ้นได้บ้างคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีบางเวลาที่ร่างกายมันยังดีอยู่ได้บ้างเอาช่องนั้นแหละทุกฝั่งเอาช่องนั้นแหละที่เราจะหนีจากมันมาพอหนีจากงูแล้วพระราชาทราบความที่ว่าโอ้ยเจ้าคนนี้เราสัตว์สั่งการให้มาคอยดูแลงูมันเดินหนีไปเลยจัดการให้เพชฌฆาตตมฟังคือคนที่จะมามุ่งหมายเอาชีวิตถือดาบที่คมกริบเลยพยายามที่จะมาตามล่านี่คือใช้กำลังที่จะเข้าปราดปรานเข้าห้ามหันละเพชฌฆาตที่เป็นข้าศึกนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับขันธ์ทั้ง5ไล่ไปเลยตั้งแต่เรื่องของเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกก็อาศัยกายนี้นั่นแหละเกิดขึ้นเราจะความรู้สึกเรามีความหมายรู้คือสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่านี่เป็นเสียงฟ้าร้องนี่เป็นเสียงคนพูดนี่เป็นกลิ่นอาหารนี่เป็นกลิ่นดอกไม้นี่เป็นกลิ่นขยะความหมายรู้ที่อาศัยกายนี้เกิดขึ้นก็พวกเดียวกันมีเครือข่ายเดียวกันมาด้วยจุดประสงค์ที่จะทำร้ายเราเหมือนกันขันธ์ห้านั้นฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ในที่อื่นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเปรียบไว้เหมือนกับต้นกล้วยเราจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยเนี่ยคุณหาไม่เจอเปรียบไว้เหมือนกับต่อมน้ำต่อมน้ำน้ำหยดลงบนพื้นน้ำมันก็เป็นต่อมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นอะไรได้จะรับน้ำหนักก็ไม่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองมีอยู่เกิดขึ้นก็หายไปดับไปเปรียบไว้เหมือนกับฟองน้ำเปรียบไว้เหมือนกับพยับแดดเปรียบไว้เหมือนกับของในความฝันเปรียบไว้เหมือนกับคนเล่นมายากลที่จะหาสาระแก่นสารอะไรในนั้นไม่ได้แต่มีหนำซ้ำมันยังจ้องที่จะทำร้ายเรามันยังจ้องที่จะเผด็จศึกเราเป็นเหมือนกับเพชฌฆาตที่หาตัวเราอยู่เนี่ยคือใช้อาทยาใช้สัตราแล้วนะจะมุ่งเข้าทำร้ายพระราชาที่ส่งคนมาจับตัวเนี่ยไม่ได้ส่งมาแค่เพชฌฆาต5คนยังส่งเข้ามาในทั้ง2แบบคือแบบที่จะหลอกลวงด้วย ชายอายุแบบที่ใช้กำลังเข้าห้ามหันปราดปรานั่นคือเพชฌฆาต5คนนี้ในขณะเดียวกันก็ส่งแบบหน่วยสอดแนมที่เขาใช้คำที่เรียกว่าเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกคนที่6เนี่ยที่บินได้นี่คำว่าบินได้ในที่นี้ท่านหมายเอาความที่จะรู้จักสอดแนมเหมือนกับหน่วยสืบราชการลับในทางที่เปิดหน้าศึกเนี่ยชายุเราก็ส่งกองกำลังเข้าไปหรือใช้วิธีทางการทูตแต่ในความลับนี่ก็มีหน่วยสืบราชการลับเข้าไปหลอกลวงบ้างปล่อยข่าวบ้างก็ไปหาข้อมูลบ้างเข้าไปทำอะไรไม่ดีต่างๆบ้างโดยสืบราชการลับตรงนี้แหละก็คือลักษณะของเพชฌฆาตที่เป็นข้าศึกคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศเที่ยวไปในอากาศเนี่ยหมายถึงว่ามีความสามารถพิเศษในความลับตรงนี้ในที่หนึ่งท่านก็อธิบายขยายความแล้วว่าหมายถึงที่บินได้จริงๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศไปได้ถือดาบเงื้อดาบติดตามเนี่ยเพื่อที่จะประหารคือฟันลงที่คอของไอ้ศีรษะเนี่ยมันตกลงไปศีรษะนั้นก็เปรียบเหมือนปัญญาทุกฝั่งปัญญาในความที่เราจะมาคิดใคร่ครวญได้ว่าไอ้นี่มันเป็นโทษจริงๆนะเนี่ยธาตุสี่นี่เป็นโทษเหมือนหูงูพิษจริงๆนะเนี่ยขันห้านี่เป็นโทษเหมือนกับเพชฌฆาตจริงๆนะเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ้านันทิราคะเข้าครอบงำตัวหัวขาดเลยหัวขาดนี้ก็คือปัญญาไม่มีแล้วกลายเป็นเห็นว่าขันห้าเนี่ยของดีนะรูปนี่ดีอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้นี่เป็นของเราอย่างนี้เราจะหาความสุขเรื่องรสอาหารได้อย่างนี้เราจะหาความสุขด้วยเรื่องยศตำแหน่งได้อย่างนี้เราจะหาความสุขด้วยเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการเล่นเรื่องของการเรื่องสิ่งต่างๆได้อย่างนี้อย่างนี้ลูกสี่คู่ครองสี่ครอบครัวสี่ตำแหน่งหน้าที่เงินทองไปเที่ยวตามหาขันห้ามีเป็นสกายคนที่6เนี่ยแต่มันเข้ามาลวงเราแล้วนะใช้เทคนิควิธีพูดเกลี้ยกล่อมใช้เทคนิควิธีในการให้ข้อมูลปล่อยข่าวร้ายหรือว่าหลอกลวงปล่อยข่าวลือต่างๆนี่ทำให้สิ่งที่จริงมันเป็นโทษเนี่ยเรากลับเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ไปมันเป็นคุณไปนี่คือหมายถึงไอ้เจ้าเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวบินไปได้สอดแนมได้ตัดศีรษะของเราเมื่อไหร่ปัญญาเราถอยทันทีเข้าใจผิดทันทีเห็นกงจักเป็นดอกบัวทันทีเพราะปัญญาที่มันถูกริดรอนด้วยความกำหนัดด้วยความเพลินนั่นคือนันทิราคะเราเพลินไปในสิ่งไหนทุกฝั่งเรากำหนัดไปในสิ่งใดทุกฝั่งเราก็จะยินดีพอใจเคลิบเคลิ้มไปตามสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะไม่ได้รู้จักเห็นโทษไม่ได้จะรู้จักเห็นภัยชายุบางทีเราเห็นคนที่เขาจะมามุ่งร้ายเราเนี่ยเห็นเป็นจักฆ่าที่แบบบุ่มๆเข้ามาเหมือนไฟบันไลกันจะประหารชีวิตของเราเนี่ยเรารู้ยุอันนี้มันเป็นโทษมันจะมาทำร้ายเราใช่ไหมล่ะแต่ถ้าบอกว่ามันปลอมตัวมาเนียนๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยทุกฝั่งจะเข้าใจผิดไปเลยคิดว่านี้เป็นเพื่อนด้วยซ้ำแต่พอมันได้ช่องเมื่อไรเราเผลอเมื่อไรเนี่ยมันใส่เราทันทีจะทำให้เราทุกข์ใจทันทีถ้าเราไปยึดถือในกองใดกองหนึ่งในขันห้านี่เนี่ยนะว่าถ้าเรายึดถือในกองสัญญาว่าสัญญาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยสัญญาเจ้าจงเป็นอัตตาเถิดอย่าเป็นอนัตตาเลยฉันวางแผนไว้ไว้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิฝนอย่าตกแดดอย่าออกฟ้าอย่าร้องทำไมมันจะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยตำฝังมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเถอะจิตใจของเราเนี่ยรักษาได้ไหมเราจะพ้นจากเพชฌฆาตนี้ได้ไหมนั้นที่ราคะเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดพลาดกลายเลื่อนนะมันมากระซิบข้างหูให้เราเข้าใจผิดเพี้ยนไปหลอกเรานั้นที่ราคะนี่ก็คือพวกเดียวกันกับตัณหาอวิชชานี่แหละคืบคลานมาบางทีเราไม่รู้ตัวเลยคืบคลานมาเนียนๆนุ่มๆเหมือนเหาะไปเนี่ยบินไปเนี่ย ไปได้ทุกที่คืบคลานไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นยังสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเป็นนามธรรมไม่ใช่แค่ในปัจจุบันนี้ยังอดีตด้วยอนาคตด้วยภายในภายนอกหยาบละเอียดคุณคิดเอาว่าของมันไม่ดีไม่ดีไม่กี่สตางค์คนเรามันจะไปยึดถือไม่ได้ดูอย่างคนเข็นใจก็มีภรรยาก็ไม่สวยผิวก็ไม่งามฟันก็เหยินเงินทองก็ไม่ได้มีมากข้าวสารข้าวสาลีอะไรก็เป็นพันที่กลายพันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะละเรือนที่แบบว่าปุโรทั้งเตียงต่างที่เก่าๆภรรยาที่ก็ไม่สวยทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้มากแปลงนาก็เป็นที่ดอนที่สูงมีหญ้ามากมีหินมากเขายังละไม่ได้เลยนะฟังอย่าไปคิดว่าของไม่ดีไม่ดีมูลค่าต่ำๆคนเราจำไปยึดถือไม่ได้ความเข้าใจผิดนะฟังมันคืบคลานไปได้หมดเหมือนเป็นสกายคนที่หกเนี่ยที่บินไปได้ในทุกที่ดาบมันลงตัดประหารที่คอแล้วปัญญามันหายหมดไม่เห็นไปหมดมึนไปหมดเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปหมดฤทธิ์มันร้ายแรงอย่างนี้นะเราคิดว่าเพชฌฆาต5คนจะตามเราไม่ได้เหรอแต่พอคนที่6มาถึงนี่คนที่เข้าใจผิดนี่แล้ววิ่งเข้าไปหาเพชฌฆาตทันทีไปหาขันธ์5ทันทีคิดว่ามันจะดีคิดว่ามันจะเด่นคิดว่ามันจะได้ให้เราพ้นประโยชน์แต่หัวข้อที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นที่เป็นแม่บทมาติกาในที่เนี้ยว่ามันคือเป็นของที่เป็นอันตรายหนีไปอีกหนีไปอีกต้องระมัดระวังหนีไปอีกก็ไปเจอหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งทุกฝั่งคิดว่าจะเข้าไปขอพักอาศัยดื่มน้ำหาอะไรกินก็ไปในเรือนหลังหนึ่งผู้ชายคนนี้นะที่เขาหนีจากงูหนีจากเพชฌฆาตพยายามจะหลบไอ้เจ้าคนที่บินได้คืบคลานปล่อยข่าวสอดแนมมาเนี่ยก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพยายามที่จะหาอะไรมาดื่มมากินดูมีของอะไรไหมเข้าไปในเรือนหลังนี้เอามีหม้อวางอยู่3 4ใบเปิดดูเอ๊ะก็มีแต่หม้อเปล่าคิดว่าจะมีสมบัติคิดว่าจะมีน้ำเอาไปดูอีกเรือนหนึ่งเปิดดูเอามีหม้ออีกใครมาตั้งหม้อไว้ตรงนี้เปิดดูสิเอ๊ะก็ไม่มีอะไรว่างเปล่านี่นะก็วางกับดักไว้ทุกฟังโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านเนี่ยจะวางหม้อไว้วางไว้วางไว้คนหลงมาเนี่ยคิดว่าเอ้ยหมู่บ้านนี้มันจะน่าจะมีสมบัติอะไรเหลือทิ้งอยู่เที่ยวไปเสาะหาหมดเดินเลาะหมดก็ไปเรือนนั่นก็ไปเรือนนี้อันนี้ก็มีหม้อเปิดดูเสียเวลาไปใช่ไหมเสียเวลาไปสายได้สืบข่าวมาแล้วเห็นรอยเท้าคนก็ยกพวกกันมาละมาเพื่อที่จะประหารชายผู้นี้หม้อเปล่าทุกฟังนั่นก็คืออายตนะภายในนั่นเองอายตนะภายในของเรานี่เราคิดว่าเรามีความสุขจากหูได้ฟังดนตรีได้ฟังเพลงเป็นของว่างเป็นของเปล่าเรากินอาหารอะไรอะไรผ่านทางลิ้นคุณกินอะไรบางคนบอกกินหูฉลามหม้อละ 30,000 มันก็อิ่มเท่ากันกับคนกินต้มผักถุงละ30บาทมันเป็นของเปล่าทุกฝั่งของว่างของที่หาสาระแก่นสารไม่เจอเหมือนหม้อเปล่าๆ เปิดมาคิดว่าจะมีอะไรโอ้ยที่ไหนได้ก็เป็นหม้อเปล่าจมูกตาหูใจก็ด้วยเหมือนกันธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ที่เรารับรู้ได้ผ่านทางใจมันจะมากระทบนี่นะโจรเนี่ยนะจะมาคอยปล้นอยู่ในหมู่บ้านนี้เสมอโจรที่จะทำให้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนคนที่ผ่านมาผ่านไปเดือดร้อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับอายตนะภายนอกที่ทำให้สุขบ้างที่ทำให้ทุกข์บ้างเอาสุขนี่มันน่าจะดีนะแต่พูดก็พูดเอาก็ถ้าโดนพระชกายคนที่หกมันตัดหัวแล้วมันก็เข้าใจไปอย่างนั้นแหละมันจะมึนแต่ถ้าระวังไม่ให้ปัญญาของเรามันลดน้อยถอยลงด้วยอำนาจของความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลินคือนันทิราคะให้เราพิจารณาเห็นโดยแยบกายให้ทุกฟังว่าท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แหละที่เจ้าหมู่บ้านเนี้ยที่เปรียบเหมือนเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ือเป็นเหมือนหมู่บ้านของเราเป็นกลุ่มก้อนของอายตนะที่คิดว่าจะมีอะไรมีอะไรแต่เปิดไปดูก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรบางทีมันก็เดือดร้อนด้วยรูปรูปมันจะเข้าลิ้นมันไม่ได้มันต้องมาทางตาเดือดร้อนด้วยความพอใจยังไงเพราะมันเผาทุกฝั่งพอมีผัสสะมาตรงช่องทางมันเหมือนจุดแชะติดไฟทันทีถ้าผัสสะไปไม่ตรงช่องทางมันจุดไฟไม่ติดนะคือมันไม่เป็นผัสสะเกิดขึ้นมามันยังเขาเอาหัวไม้ขีดเนี่ยแต่ไปขีดไม่ตรงกับบามันไปถูกับกระดาษหรือว่าไปขีดตรงที่อื่นมันก็ไม่ติดไฟขึ้นมาเหมือนกับว่ากลิ่นมันเข้าหูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กลิ่นแล้วเพราะมันไปคนละช่องแต่ถ้าเอาหัวไม้ขีดไปสีกับบาให้มันถูกต้องขึ้นมาหรือไปสีอะไรกับที่มันจะหยาบๆมันก็มีการเสียสีมีความร้อนไฟก็เกิดปรากฏขึ้นถ้าเสียงมาเข้าตามันไม่ได้แต่ถ้าเสียงมาเข้าหูบึ้มมันรับรู้ได้ทันทีเกิดเป็นผัสสะขึ้นมานี่ก็เป็นไฟขึ้นมาแล้วเป็นของร้อนร้อนด้วยราคานี่แหละทำให้เราชอบด้วยความพอใจพอมีความพอใจไฟราคาก็เผาทันทีเผาที่ตานั่นแหละเพราะรูปที่มากระทบทำให้ตานั้นมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนด้วยกิเลสคือราคะแต่เป็นกลิ่นที่มันโอ้ยหอมยั่วยวนใจมากๆเลยมาแตะโดนจมูกผัสสะเกิดขึ้นไฟคือราคะก็เผาจมูกนั่นเลยเร่าร้อนเลยอยากได้ต้องกินอิ่มแล้วก็ใส่ต่ออีกซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้นี่เพราะกลิ่นไหมล่ะเพราะกลิ่นไหมเพราะรสไหมลิ้นนี่มันเป็นยังไงมันก็ถูกเผาอยู่ด้วยไฟคือราคะไม่ใช่แค่ราคะตั้งวังยังให้เราเดือดร้อนด้วยไฟคือโทสะที่ทำให้เกิดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจพอเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจโอ้สิ่งนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บอากาศร้อนคนด่าคนว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเกิดความไม่พอใจมากระทบตามช่องทางใช่ไหมเป็นผัสสะเกิดขึ้นไฟคือโทสะก็บึ้มบึ้มเผาขึ้นทันทีความเดือดร้อนมีทันทีเปลวไฟคือราคะเป็นต้นต่อไปถึงโทสะแล้วก็โมหะด้วยเนี่ยเป็นไฟที่มันไม่มีเปลวทั้งฝั่งไม่มีควันเผาเนี่ยเหมือนถ่านเปลวฐานเพลิงเนี่ยที่ว่าเขามีโทษมีโทษเนี่ยเพราะว่าเรามองไกลๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอันตรายมันปราศจากเพลิงปราศจากควันแต่พอเหยียบโดนลงเนี่ยหูร้อนฉาเลยไฟคือราคะโทสะโมหะที่เผาอยู่เนี่ยตอนบางนะมันอันตรายยิ่งกว่าหลุมฐานเพลิงอีกเหมือนเตารีดเรามองไกลๆเราไม่รู้เนี่ยมันร้อนหรือมันอะไรพอเอามือไปแตะโดนเท่านั้นเนี่ยมันลวกเราทันทีถ้ามันร้อนไฟคือราคะโทสะโมหะบางที่เราเผลอเพลินลืมไปมันไหม้เผาเราอยู่เนี่ยดูอีกทีเอาเป็นขี้เถ้าแล้วจิตใจของเราอ่อนกำลังแล้วด่าเข้าไปแล้วพูดไม่ดีแล้วเรือตุ้มแล้วพิษงูทั้งฝั่งบางทีมันก็ขึ้นเร็วร้ายแรงพิษงูบางประเภทมาช้าๆไม่ได้แรงแต่อยู่นานบางคนถูกงูกัดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วทุกฝั่งพิษงูมันยังเล่นอยู่ในตัวงูบางประเภทเป็นแบบนี้ก็มีมันอยู่ที่ประเภทของไฟที่มันแผดเผาอยู่ในกายของเราในจิตของเราอย่างราคะเนี่ยมันเร็วนะทั้งขึ้นทั้งลงโทษมันอาจจะไม่ได้มากแต่ถ้าเปรียบกับโทสะนี่คือโทษมากด้วยคือพิษมันขึ้นเร็วด้วยแล้วก็แรงด้วยแต่คลายไปเร็วกว่าในขณะที่โมหะนี่คลายช้าโทษก็มากเวลาที่เราจะถูกความเดือดร้อนเพราะอายตนะต่างๆมากระทบเนี่ยก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเราจึงควรที่จะต้องเห็นโทษของมันทุกฝั่งเห็นโทษที่ว่าโอ้ตายละตายละนี่เราถูกหลอกให้ไปดูแลงูพองูเผลอจะหนีมาเปลี่ยงถูกสั่งตามจับด้วยเพชฌฆาตเขาจะมาประหัตประหารเรา เรารู้อันตรายข้อนี้ก็นี้มาก็ยังส่งหน่วยสอดแนมธรรมตีสนิทปล่อยข่าวลือใช้กลลวงต่างๆให้เราศาสตร์ไม่ตกเป็นกลลวงนั้นหนีมาเจอหมู่บ้านร้างเหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้ก็ยังเจอคนที่จะมาทำร้ายมาทุบตีหนีต่อไปอีกทุกฝั่งไปเจอห่วงน้ำมันขวางกันเอาไว้ฝั่งนี้นี่มีทั้งโหอันตรายมากเลยในน้ำนี่ก็ยังมีปลาร้ายมีจระเข้แล้วก็ยังมีคลื่นที่มันจะมาซัดขวางดันเรากลับเข้าหาฝั่งอีกเราคิดใคร่ครวญดูดีๆทุกฝั่งจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังถ้าถอยหลังนี่ก็เจอพวกนี้ในตามมาแน่นอนเลยกุศลนี้รอดออกมาได้หาช่องเวลาที่มันเผลอมีแต่เดินหน้าตรงนั้นตรงฝั่งจระเข้เราจะไปกลัวมันทำไมถ้าเรารู้จักการที่รู้ประมาณในการบริโภคปลาร้ายเหรอจะกลัวมันทำไมถ้าเรารู้จักการพิจารณาสุภาคลื่นเหรอจะกลัวมันทำไมถ้าเรารู้จักการที่เจริญเมตตาน้ำวนเหรอเราจะกลัวมันทำไมถ้าเรารู้จักเนกขัมมะเป็นเปรียบเทียบไว้ว่าเราจะต้องมีเครื่องมือตัวฝังในการที่เราจะประกอบแพรขึ้นมาแพรในที่นี้คืออริยมรรคมีองค์8การรู้ประมาณในการบริโภคก็รวมอยู่ในมรรค8นี่แหละเมตตาก็รวมอยู่ในมรรค8การประพฤติพรหมจรรย์ก็รวมอยู่ในมรรค8การพิจารณาอสุภะก็รวมอยู่ในมรรค8นี้สิ่งที่จะมาเป็นจระเข้นั่นก็คือความที่แบบว่าเห็นแก่ลิ้นเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องโอ้จะมาปฏิบัติธรรมโอ้จะกินอันนั้นจะท้องจะทำยังไงเนี่ยแต่เรารู้ประมาณในการบริโภคจริญมรรคแปดอยู่ทุกฝั่งเราเอาชนะผ่านเจ้าจระเข้นี้ได้แน่คลื่นนั้นก็เปรียบเหมือนความโกรธความคับแค้นเราเจริญมีความเมตตาซึ่งมันก็อยู่ในมรรคแปดนี่แหละอยู่ในมรรคแปดเรามีเมตตาอยู่ความโกรธความคับแค้นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คลื่นนี้จะทำอันตรายแพ้ของเราไม่ได้ปลาร้ายนี่ก็เปรียบเหมือนกับเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้ชายก็หมายถึงเพศหญิงที่จะมาคอยจ้องให้เราเข้าไปยึดติดซึ่งแต่ละคนก็จะมีความต้องการมีความชอบที่มันจะให้เกิดเป็นราคะเป็นความกำหนัดยินดีที่แตกต่างกันเราจะป้องกันตรงนี้ได้ก็ด้วยการพิจารณาเห็นอสุภะนี่แหละเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามก็อยู่ในมรรคแปดนี่แหละอยู่ในแพ้ของเรานี่แหละเราพยายามไปกับด้วยมือและเท้านี่คือความเพียรปรารภมันถูกจุดแต่เจอคลื่นต้องมีเมตตาใช้แพ้แบบนี้กวักมือไปแบบนี้ถ้าเจอน้ำวนน้ำวนนี่หมายถึงเรื่องกามอื่นๆอย่างต่างๆเช่นเรื่องเสียงเรื่องความยินดีไปเที่ยวพอใจนั่นนี่เราจะเอาชนะเจ้าน้ำบนนี้ได้โดยการที่ยินดีในความสงบยินดีในความสงัดเงียบยินดีในเนกขัมมะยินดีในสมาธิสมาสมาธิก็อยู่ในมรรคแปดนี่แหละอยู่ในมรรคแปดแต่เจอน้ำบนแพ้ก็เราต้องใช้ท่านี้มันจะผ่านเจ้าภัยทั้งสี่อย่างเหล่านี้อยู่ในโอคาคือห้วงน้ำนี่แหละโอคาเนี่ยมันคือเหมือนห้วงน้ำที่กว้างขวางมากมีภัยอยู่หลายอย่างอันตรายแบบต่างๆเรามีเครื่องมือคืออริยมรรคมีองค์8ที่เป็นแพของเรามีกำลังความเพียรที่เป็นมือไม้ของเราเลือกมาใช้ให้มันถูกที่ถูกจุดถูกตำแหน่งทุกฝั่งในเรื่องราวของพระสูตรที่ชื่อว่าอาศีวิสาสุดนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะหมวดต่างๆนี่ก็เรียกว่าเกือบครบถ้วนเลยทีเดียวไล่มาตั้งแต่ปัญหาในเรื่องขันธ์5คือส่วนที่เป็นทุกข์พูดถึงส่วนที่เป็นสมุทัยคือเจ้านันทิราคะมาในส่วนที่เป็นมรรคคืออริยมรรคมีองค์8เรียงส่วนที่เป็นนิโรธคือหมายถึงฝั่งโน้นคือนิพพานอริยสัจ4อยู่ครบเลยทุกฝั่งในพระสูตรสั้นๆแค่ตรงนี้เรื่องราวเราฟังซ้ำทบทวนให้เกิดความแม่นยำให้เกิดความขึ้นใจเลยในเรื่องของอุปมาอุปไมยต่างๆจะเห็นถึงความงดงาม